to przecież żaden grzech. Tak wiem. Złego, nic takiego, nic nie. jest w gazecie chleb. I jak zwykle moja twarz, byle jaki wygląd ma, a na włosach jakiś spray. Dyplom mam, trzecie miejsce w skoku w dal. Znowu na nic przydam się, lepiej chyba pójdę spać. Nie oglądaj moich zdjęć. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

popłynie kres. O mój własny mam, obejdzie bez pukania teraz. Traci twarz. Dobrze, taki czas, wreszcie płomień po tym stosie całkiem zgas. O mój własny masz, obejdzie bez. Włączam radio tuż nad ranem. Trochę charczy, ale później mówi tak. Tam, gdzie głowy pełne łyski, straszy cygar jesz. Żyje facet, co się śmieje z siebie pewnie też. Ma bebeki rozdeptane, zabłocony płaszcz. Zjawia w knajpie się choć zamieć tuż nad ranem. Na barmana palcem kiwa, mówi tak. Niby wszystko jest oby to był film, nie slajd. Nie lubię, gdy urywa się wtedy, kiedy świat karuzeli wart. W sumie wszystko jest okej, ale posłuchać jak stary murzyn gra. Tuż przed wschodem lub za rogiem, a tymczasem się wyłania polski jazz. Niby wszystko jest okej, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Masz to skrzydeł, przy

serce moje to głaz polny, wypełnione żalem stale. Idę na swój sposób wolny, na swój sposób mosty palę. Wróciłem więc i w porę i na czas, do świata, do człowieka. A dzisiaj wiem, jak ważne by mieć was, by wiedzieć, że ktoś czeka. Serce moje to głaz polny, wypełniony żalem stale. Idę na swój sposób wolny, na swój sposób mosty palę. Serce moje to głaz polny, wypełniony żalem stale. Idę na swój sposób.